Така нелюбов спрямована на те, щоб зробити Україну кращою. Така нелюбов, а фактично це болісна любов, до батьківщини властива патріотичній частині українства. До цієї частини українства входить і еліта вищого класу. Друга нелюбов – реальна, прихована чи відверта нелюбов до української держави, особливо до її щонайменших успіхів на незалежницькому шляху. Це люди типу Івашка, Коротича, Олійника, Симоненка, Ткаченка, Вітренко, Марченка. Ця нелюбов часто генерується у братній Росії і експортується в Україну з метою ідеологічного підтримання тут п'ятої колони російського великодержавного шовінізму. Багато російських політиків, бізнесменів, армії артистів, письменників, просто агітаторів, пропагандистів, місіонерів, приїжджаючи до нас, відкрито агітують проти української незалежної держави. На нашій території, серед нас, усупереч нашим інтересам. Офіційна українська державна влада все це дозволяє. Ця нелюбов породжує таку обстановку вседозволеності, що й не дивно, коли на території України систематично відстрілюють у прямому смислі кращих українців. Тут діє принцип «розстрілюй і володарюй». Українська еліта вищого класу ще недостатньо включилася в боротьбу проти цієї нелюбові. Перша любов до України – це любов наївна, чиста, безкорислива, безоглядна, благородна і свята. Елегійна любов, як соняшника до сонця, всього живого до повітря. Людина любить Україну, бо не може не любити її. Це її сутність, її спосіб існування. Це вона сама. Чисельність таких людей становить, на мій погляд, переважну більшість населення України. У цьому середовищі народжується еліта всіх рангів – народна, середнього класу, вищого класу. Серед цієї величезної маси є, образно кажучи, багато дорогоцінного каміння, яке потребує майстерної обробки. Цю шліфовку повинна здійснювати еліта вищого класу. Друга любов до України – це та любов, про яку сказав Франко словами «Ти, брате, любиш Україну як хліб і кусень сала». Такі люди часто густо видають себе за патріотів, і населення нерідко їх сприймає за патріотів. Фактично, вона змикається з нелюбов'ю, про яку вище сказано. Це начебто любов вовка до вівці, лисиці до курки. Таку любов демонструють комуністи, які хочуть повернути собі владу. А тоді ми все розрушимо до основання. Вони найбільше кричать про демократію, про права людини, про інтереси народу, про чесність, порядність. Не визнають незалежності, інституту президентства і тут же квапляться обиратися президентом. Для чого? Щоб легше було здати Україну Росії, за прикладом білоруського батька Лукашенка. Не визнають Конституції України і тут же апелюють до неї, нарікаючи на порушення конституційних норм. Не присягають на вірність Україні 58 комуністів-депутатів Верховної Ради України. Аксененко, Луганська область, Анненков, Луганська, Бельський, Запорізька,